Viens gagnant. Oh, petit Moussoko. On est la deuxième mi-temps, y'a un peu de ballon, la manaka y'a battu. Y'a un ballon, y'a un peu de moutou, y'a 4 millions. Y'a un peu de molongo. Papa, y'a un peu de minako, y'a. Papa, y'a un peu de minako, y'a. Les cambos vérifient tes ponignons ni mini bien kiliba. Didier aye, au balanga nambanga ye. Soki ma bébé n'a pas fami boss, solo la okimi na konaya. Okimi bana baya, anya koba kolo bango, papa ya bana ye. Zonga na koro, togo gisana malembe, papa ye. Ayo leli, telo se manga. No pa casa eh Nga makila mabe makila moino aye Lelo nandi mio kananga yi papa ye Likambo to eli ezanga su seraye Soki babandela kavinde na poni ki mamelo Libale pesinga deception Banana maboko Yaya pena boloko Famia babola ye Nani akwa pesa nga mapoko Na mokumba na zana ngo papaye Ayo lili Makululu bafere Na Hollande aye Na swaba kuya lela ele ki impasiye Bimbuli nyoso esila na teka na waka zoto Mwambongo ekwe ya nakota faite aye O papa Na kota ke loraye Pa mwae nyoso ke sila na depanse ya bana Kolia ya bana Pona ke lasi ya bana Baswe medikongo ya bana Okimi da kona ya Okimi bana baya Nanya kobo kolo bango Papa ya bana ye Zonga da ko Na malembe, papa ye Ayo leli, hive papa Na limete ya e Nga nene kibwila ye Ba ye banga na fiele mingye Fiele esila nga na komalela kakabu ye Mitele nga noroli kolo ya didi kikuta Nga ya waye, mama na koa raye Koma ya ngayi ndeko Nabi makate na koma lela kakabuye O papa na kota kikunia ye O papa na kota keloga ye O kimi ndako na ya O kimi banabayo E nanyako boko lo bango Papa ya banaye Zonga na koro Nobo misa na malembe Papa ye Ayo leli Inspecteur de Condé, Yela Malundama, Bole Kakana Salon Lolo Coiffure, Faustin Kalima, Rigen Aéroport, Maxence Wande, Janelia, Mabaka Nicolas, Mabaka Nicolas, Oh, si tout à la, si tout à la mama, Moi, ma mama, Badoumouka, si tout à la. Gaddafi, Mami Mosela Badumula Zituta Bayaka Maleficent qui n'allait pas. Paris la garçon.